الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان أو موحدين ورنو، د مکتبۃ الهمه دا کتاب توعیۃ الرعیه بالسیاسۃ الشرعیه شروع کړو مونږ او تاسو. اول باب د الله رب العالمین په فضل او کرم سره ختم شو. نن دویم باب شروع کوو، الباب الثانی الطوائف الخارجه علی الامام. اوس په دې دویم باب کې د پاسون خیلو ډلو ذکر راوړي، ځکه هر وخت کې مجاهدینو باندې دا لازمه خبره ده، خصوصا د خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې، چې دوی د زو شوکا یعنی د زور او قوت والا د ډلو احکام وپیژني، چې کله هغوی د امام او خلیفه امیر او والی په خلاف باندې پاسون وکي. علت دا ده چې د خلکو سره مجاهدین په سنگرونو کې مخامخ کیږي، ځکه هغوی پاسون کوي، جنگ کوي، خامخا د شریعت نه، د اسلام نه، دارالاسلام نه به دفاع کوي مجاهدین، نو جنگ به راځي. نو کله چې د هرې ډلې خپل خصوصي مسائل او ماهیت مجاهدینو ته معلوم وي، نو بیا خلط نه راځي. لکه داسې نه وي چې د طالبانو په شان افغان حکومت سره جنگ کوي، خو لیکن د ارتداد فتوا پې رسمن نه لګي. بعضو کشران خپلو شخصي نظرونه ورکوي، خو رسمن د طالبانو د ارتداد فتوا د افغان حکومت باندې تر اوسه نه ده ورکړې او نه یې ورکوي، خو جنگ ورسره د کلک او غلیظو مرتدینو په شان کوي. الغرض دا د شریعت یو حکم دی چې هر چا ته به خپل حق ورکې. وآتو کل ذی حق حقه، د الله رب العالمین چې کوم احکام دي، حدود دي، څنګه چې رب العالمین غواړي هماغه شان به هغه تطبیقیږي. خو د پاسون خیلو ډلو نه مخکې تمهیدن دی کتاب کې د خلیفۃ المسلمین، امام المؤمنین او د نورو عمراو د سم او طاعت په اړه باندې خبره شوې ده. بیا د هغې نه وروسته د خلیفه واجبات بیان شوي دي، چې صحیح د سم او طاعت خو به د خلیفه کولی شي، خو د خپل رعیت په دې خلیفه باندې، په دې امام باندې، په دې والی باندې، په دې امیر باندې کم کم حقوق لري، دا به هغې ته خپل وس مطابق کم کم کارونه برابروي. نو اوس په دې درس کې موږ او تاسو به انشاءالله د سم او طاعت په اړه باندې بعضې خبرې وپیژنو، ځکه کله چې سم او طاعت په بحث باندې انسان پوره پوه شي، نو دا خبره ورته واضحه کیږي چې خلیفه او امیر باندې پاسون کول دا ناروا دي، هغه باندې خروج کول ناجایز دي، د هغه په خلاف ټوپک راخستل دا حرام دي. د سم او طاعت په باره کې بعضی نصوص مخ کې تیر شوی دی، که بیا هم تکرار راغی په کم ځای کې، نو ان شاء الله بے فائدہ بنوی. مشهور آیت کریمه الله رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مؤمنانو ته الله رب العالمین خطاب کوي چې د ایمان تقاضا دا ده، تاسو به اول د الله رب العالمین اطاعت کوی، او دا غد نبی علی الصلاه والسلام اطاعت کوی، او وروسته بیا د اول الامر د خپلو مشرانو د واک خاوندانو اطاعت بکوي. اول الامر کې دو تفسیرونه دي مشهور، یات مراد علما دي، یات مراد ولات الامور دي، عام حاکمان او امیران مراد دي، خو صحیح خبره دا ده دواړه تی مراد دي. نو په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین امر وکړو، او امر د پاره د وجوب وي، نو دا په ټولو مسلمانانو باندې، ټولو مؤمنانو او مجاهدینو باندې واجب ده چې د خپل امیر اطاعت بکی. دیم حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې متفق علیه ده، نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی: من اطاعنی فقد اطاع الله، ومن عصانی فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. چا زما اطاعت وکو یقینا او بشک د الله رب العالمین اطاعت وکړه، ځکه نبی علیه الصلاه والسلام خود همدغه رب العالمین شریعت باندې امر کوي، په هماغه باندې روان دی، دغه خلاف نه کوي. او چا چې زما خبره ونه منله، زمانه فرمانی وکړه، نو یقینا دا داسې ده لکه د رب العالمین نافرمانی وکړه. او چا چې زما د امیر خبره ومنله یقینا د زما خبره ومنله او څوک چې راولګېده زما د امیر نافرمانی وکړله نو یقینا د زما نافرمانی وکړه. د حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر تاکید بیان کړی دی چې د امیر نافرمانی کول دا داسې ده لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کول. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې یو څه کسانو باندې یو صحابی امیر کی، نو د هغې همدغه شان تابعداري لازم وه لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري لازم ده. ځکه د امیر چا ټاکلی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ټاکلی دی کنه. نو د هغه لحاظ د وجه نه د امیر بم خیال ساتلی کیږي. دریم حدیث د مسلم دی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. مسلمانا مؤمنا مجاهدا تا باندې د امیر خبر اوریدل دا غی خبر منل دا لازم دی په اسانی کې او په سختی کې. که داسې وکار چې ستا نفس خوخوي او کنه داسې وکار وي چې ستا نفس پاغه باندې تنګیږي تا باندې بوج راځي ستا زړه پاغه باندې خفه کیږي تی بد غنې په دې کې به هم د امیر خبره منې. و اثرتن علیک او په وخت د غروالی کې پتا باندې چې کله ځان غوري کې په مال سره نور دنیوي مناسب سره په نور دنیوي شیانو سره یا تن علی و نور مجاهدین هغه پتا باندې غوري کې په دې ټولو شیانو کې نته او بیا هم اطاعت کې نور بیان مخکې شویو. هم د غرنګ بل حدیث د بخاری مسلم نبی علی صلوات و سلام فرمای السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. سمع طاعت خبر من لو اطاعت کول مسلمان سړی باندې لازم دی فيما أحب وكره کم شي چې خوخی او کبد غنی کم زه پوره به خبر منی ما لم يؤمر بمعصيه تر دې پوره چې دته په معصیت او ګناه باندې امر و نکړي شي. فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه کله چې امیر راولګېدو د الله رب العالمین د امر خلاف ورته امر کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمان خلاف ورته امر کوو نو بیا به د دغه امیر امر نشي منل کېدی. فلا سمع ولا طاعه به امیر خبره منل هغې ته غوږ کې خدل هغه تطبیقول دا نشته. څلورم حدیث د ابو ذر رضی الله عنه راوړی دی، هغه فرمای ان خلیلی اوصانی ان اسمع واطیع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. مسلم روایت وی ما تزما دوست نبی علی الصلاۃ والسلام وصیت کړه دے کلک حکم را ته کړه دے تاکید را ته کړه دے چې زب غوګ دما زب خبره او رما زب اطاعت کوما زب تابعداری کوما د امیر. اگر که ما باندې یو حبشی غلام داسې حبشی غلام چې پوزه او غوګونه د هر څه کټ شوی وي بیا به هم زده اغه اطاعت کوما. پنځم حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان راسه زبيبه. تاسو غوږ کیدی خبره واورئ تابعداري وکئ. اگر که تاسو باندې یو حبشي غلام مشر کړی شي دومره وړوکی سری وي لکه د ممیز او د وسکې امر سر لري خو لیکن تاسو باندې امیر وټاکل شو نو د الله رب العالمین د خبرې لحاظ د وجه نه د هغې د اوامرو د وجه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارکو ارشاداتو د وجه نه به ته همدغې امیر خبره منې. هغه امیر چې سر د وسکې امره دی د ممیزو امره دی دومره یو کمزوری دی ظاهري لحاظ سره خو لیکن دا چا ټاکلی دی د دې په اطاعت باندې امر چا کړی دی هغه ډیر لوی ذات دی. دا روایت هم بخاري راوړی دی. شپږم حدیث د حذیفه بن یمان رضی الله عنه دی، متفق علیه روایت دی، مشهور روایت. هغه وی کان الناس یسالون رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. خلق بد نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د خیر په اړه کې تپوسونه کول خو ما به د شر په اړه تپوسونه ډیر کول تدې ینه نه چې چیرته په دې شر کې واقع نشم. نو ما ورځ نبی علیه السلام ته ویلې إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام، مونږ خو جاهلان او په جاهلیت کې او په شرونو کې او کفرونو کې اخته او تیارو کې پراته. الله رب العالمین مونږ باندې فضل او احسان وکړو، دا د نبوت خیر راکو مونږ ته، تی په مونږ کې مبعوث کړي. آیا د دې خیر نه وروسته به هم شر وي؟ قال نعم، هغه فرمایل چې او. قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، آیا د دغه شر نه وروسته بیا بل خیر وي؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وای او دغه نه وروسته بیا خیر وي، خو په هغه کې به ګرد وي، غبار وي، دوړه به پکې وي. ما وتیل چې د دې څه مقصد دی، څنګه دوړه به پکې؟ وای معنا یې دا چې داسې خلق به چې زما تګلار نه علاوه به بل تګلار ټاکي، بل چا پسې به روانېږي. بعضې کارونه به ښه او بعضې به بد وي، بعضې کارونه به تا ته معلومیږي چې دا د دین موافق دي او بعضې به د دین خلاف وي، تا ته به پته لګي. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، وای ما ورته ویلې د دې خیر نه وروسته بل شر شته؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. وای او داسې داعیان به وي چې د جهنم په دروازو باندې به ولاړ وي، چا چې د دې خبره ومنله نو دغه جهنم ته به گزاري، نعوذ بالله. قلت یا رسول الله صفهم لنا، موت ویل چې د الله نبی علیه الصلاة والسلام لک بیان راته وکړه، دا څوک دي؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وای دا زمنګ د نسل ندی، ام دغه زمنګ په شان انسانان دي، په ژبو باندې خبرې کوي. قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك، موت ویل اې د الله نبی علیه الصلاة والسلام کړه دغه وخت زور سیګما، ستا مته څه امر دی، زه څه وکم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دغه وخت کې به ته د مسلمانانو جماعت او ډله او د هغه امام خلیفہ او مشر به لازم نیسی. ګوره څومره واضح روایت ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو خلافت نه علاوه د نورو ډلو مثال داسې بیان کړ لکه د جهنم په دروازو باندې چې ولاړ یو جهنم طرف ته خلق راخی. دی معنی دا نه ده چې دا ټول به کافر وي، نه، دا زمونږ عقیده ده. خو نه، جهنم ته مبتدی هم ځي که نه، جهنم ته به ګناهګار انسان هم ځي. نو دا هم ډېره لویه د شقاوت خبره ده که نه، چې یو انسان یو لمحې دپاره هم جهنم ته لاړ شي، دغه سخت اور ته لاړ شي، نو دا انسان چیرته برداشت کولی شي؟ دا کمزوری انسان. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړی دی چې د مسلمانانو جماعت را ټینګ کا، دا کلک ونیسه، د دې امام را ونیسه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، اے دا الله نبی علیه الصلاة والسلام که داسې وخت په ما باندې راشي چې نه د مسلمانانو ډله وي او نه امام وي نه خلیفه وي، بیا څه وکم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، وای دغه ټولو ډلو نه چې خلیفه نه علاوه دا نورې ډلې دي، خلافت نه قائمی، خلیفه نه مقرری، دغه شان ټولو خلکو نه ته په څنګ شه، دی نه په ډډه شه، دا پرېږده. ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك، اگر که ته په داسې یوازې ځي کې چې نور هیڅ څه تا ته د خوراک نه میلاویږي، صرف د ونې دا جرړې، د ونې دا تنه همدغه ستا خوراک وي، په دې باندې خوله او غاښونه کلک ولګوه تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي، یوازې ځي ته لاړ شه چې هیڅوک نه وي، په همدغه ځایونو کې ته خپل ځان دپاره اقامت اختیار کا، خو چې دغه فتنو نه بچ شي. نو دې حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاة والسلام د امیر سم او طاعت طرف ته ډېر ناشنا طریقې سره دعوت ورکړی دی چې څوک د امیر په لار باندې روان دی، چې څوک د مسلمانانو ډلې او امام د اطاعت د لاندې روان دی، نو دا په صحیح لار باندې روان دی. او دینه حلاوې وفرمایل چې دا نور ډلې پرېږده، دا نور تنظیمونه پرېږده، دا د جهنم د عیان دی، نعوذ بالله. دومره سخت او کلکه خبره کړې ده مسلمانه، نو نن سبا به د دې تنظیمونو څه حیثیت پاتې شي؟ آیا دا شرعي جواز لري؟ نه، بالکل نه لري. اووم حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د متفق علیه روایت، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من را من امیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه، چا چې د خپل امیر نه داسې یو کار ولیده، داسې یو خبره تی ولیدله چې د بده ګڼله، دا دې صبر وکړي په هغه باندې. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. زکا چا چې جماعت پریخدو سوک چې جماعت نه جدا شو د یو لیش پاندازه باندې دا مړ شو په داسې حال کې نو دته د جاهلیت والو مرګ راغې. دا پخوانی جهادونه ټول برباد شو، نعوذ بالله من ذلک. دا صفی چې پریخدو، دا جماعت چې پریخدو، دا ډلې چې پریخدله، پخوانی ټول جهادونه دي، دغه ستړیاوې دي، دغه مزلونه دي، دغه جهادونه دي، دغه زخمونه، دغه لګي، دا تندې، دا څومره قربانۍ چې ته ورکړي دي او ته ورته خوشحاله یې، دا ټول بربادیږي جماعت او صف چې دې پریښدو. یا دې په دغه جماعت کې اختلاف راوستو، فرق دې راوستو، جدایي دې راوستله، د امیر نه دې خلک لرې کول، دا د شیطان مهمه دنده تا ترسره کوله. نو دغه وخت کې په خپل ځان باندې ویریږه که مرګ ما او تا باندې راغی، نعوذ بالله من ذلک. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جاهلیت مرګ باندې بمرې. نو په دې حدیث مبارکه کې ډېر ناشنا طریقې سره د سمع او طاعت طرف ته ترغیب ورکړی شوی دی. بل روایت کې سره راځي ابو داود، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، دې د اسلام دا پړه د خپل سټ نه گزار کو، نعوذ بالله. ګوره څومره تاکید بیان شوی دی چې کله یو انسان اطاعت پریږدي، دا داسې دی لکه د اسلام دا پړی دا ته د خپل سټ نه ګزار کې. اسلام چې ولاړ دی دا په جهاد باندې ولاړ دی، اسلام چې ولاړ دی دا په جماعت باندې ولاړ دی، اسلام چې ولاړ دی دا د امیر په اطاعت باندې ولاړ دی. د دین علاوه اسلام څو ورځې هم نشي پاتې کېدلی. دا خو ظاهرا د دغه مجاهدینو په لاس باندې الله رب العالمین حقیقي اسلام ژوندی کړی دی، که نه والله العظیم نن به اسلام خلکو بل څه ته ویلی، نن به دیموکراسۍ ته خلکو اسلام ویلی، حقیقي اسلام او توحید به د خلکو نه هیر شوی وی. نو ځکه مسلمانانو ورونو، د امیر اطاعت وکوي، په دې کې هیڅ قسمه خلاف مه کوئ. اتم روایت د مسلم روایت دی، عوف بن مالک الاشجعی رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اوریدلی دي، هغه فرمایلی خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. أخرجه مسلم. نبي عليه الصلاة والسلام فرمي ستاسو كي غرا أمرا آغ خلق دي چي دي خبل رعيت سر منكي ورعيت دي سر منكي، دي خبل رعيت دعاقاني كي أو رعيت دي تدعاقاني كي، أو شري أميران بد أميران آغ دي چي آغي خبل رعيت سر بغز کوي او رعیت د هغې سره بغز کوي. رعیت یې په خپلو امیرانو باندې لعنتونه وایي، خیری ورته کوي، او عمرا خپل رعیت ته خیری کوي، بد رد پسې وایي، په دې باندې پړې اچوي، دې ته خیری کوي. وایي موږ ویل چې د الله نبی علیه الصلاة والسلام دغه امیرانو اطاعت موږ د غاړې نه ونه غورځو، دې سره جنګ ونه کړو، د دوی په خلاف باندې ونه درېږو. نبی علیه السلام وفرمایل چې نه، تر څو پورې چې تاسو کې د منز نظام قائم کړی هغې وخت پورې به تاسو جنګ نه کوئ، هغې وخت پورې به تاسو د اطاعت پړی د خپلې غاړې نه نه لرې کوئ، هغې وخت پورې به تاسو د هغه سمع او طاعت کوئ. بیا دا خبره وفرمایله، اے صحابه په دې خبره باندې ځان پوه کوي، خبر شي که چا باندې یو والی وټاکل شو، یو امیر وټاکل شو، یو مشر وټاکل شو، او ده ولیدو چې د الله رب العالمین یو نافرماني کوي، یو ګناه پکې موجوده ده، دغه ګناه دې بد وګڼي، خو سره د دې ګناه هم دا د خپل لاس د هغې د اطاعت نه اخلي. دومره تاکید کړی دی نبی علیه السلام، ولا ينزعن يدا من طاعه، د هغه د اطاعت نه دی لاس نه اخلي، نه راکش کوي د هغه د اطاعت نه دی لاس. نو ګوره څومره تاکید نبی علیه السلام په اطاعت باندې وکړو. همدغه رنګه عمر رضی الله عنه فرمای، سنن دارمی دا روایت راوړی دی، لا اسلام الا بجماعه، ولا جماعه الا باماره، ولا اماره الا بطاعه. اسلام د جماعت نه بغیر نه قائمیږي، نه نافذیږي، او نه پاتې کیږي. د اسلام تصور د جماعت د مسلمانانو نه علاوه دا نشي کیدلی. ولا جماعه الا باماره، او جماعت د مسلمانانو دا نه راټینګیږي، نه منظم کیږي، فائدت یې نه مرتب کیږي، مگر په مشرۍ سره چې یو مشري هغه نور ټول خلق هغه د اسلام د حدودو تطبیق دپاره سوق کی، هغې باندې اسلامي نظام قائم کی، مختلف دواوین مرتب کی، همدغه رنګه جنګونه کوي، د یو امیر په قیادت کې جهاد کیږي. ولا اماره الا بطاعه، او دغه امارت دغه مشری دغه ولایت دا نه کیږي مګر په اتحاد باندې. چې څوک اتحاد نه کوي نو دغه امارت او مشری بیا څه معنا لري؟ چې یو کس تعمیر وایي چې دا کار وکړه هغه وایي زه نه شم کولی یا نه کوم، بل ته وایي چې ته دا کار وکړه هغه نه کوي، بلې نه کوي بلې نه کوي، نو د اسلام نفاذ به څنګه کیږي؟ تطبیق د شریعت به څنګه راځي؟ دا خو بیا نه شي کیدلی. ډیر ناشنا طریقې سره ترغیب ورکړی دی. بل اثر د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د مصنف د ابن ابي شيبه راوړی دی، هغه فرمایي الزموا هذه الطاعه والجماعه فانه حبل الله الذي امر به وانما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. اي مسلمانانو اطاعت لازم نسي، اطاعت راتين کې د امیرانو، والجماعه د مسلمانانو د جماعت خیال وکي، د اتفاق او اتحاد خیال وکي، د مسلمانانو صف دا راټول کې رايوزي کې، ځکه دا هغه پړې دی هغه رسۍ ده چې الله رب العالمین په دې باندې امر کړی دی. او تاسو چې په جماعت کې کوم شی بد ګڼئ دا وایي د هغه سنه غوره دی چې تاسو ته په یوازیوالي کې هغه خخ کاری او خیر پکې ښکاري. چیر جماعت کې دا ګناه ده، دا نقص دی، امیر کې دا نقص دی، فلانکي والی کې دا نقص دی، دې وجهنه راشه دا ځای پرېږده، دا صف پرېږده او بله ډله جوړه کا. نه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دغه لږ غوندې شر دا ډیر غوره دی د هغه څنه چې تا ته په یوازیوالي کې شخصي کم خیر محدود یو خیر ښکاري، هغې نه دغه اجتماعي خیر کې لږ غوندې نقصان دا ډیر غوره دی. خو ته پوهیږي نه په دې خبره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي من اصول اهل سنت والجماعه لزوم الجماعه وترك القتال الائمه وترك القتال في الفتنه، واما اهل الاهواء كالمعتزله فيرون القتال للائمه من اصول دينهم. الاستقامه دویم جوز کی وی د اهل سنت والجماعت دا اصول دی، دا عقیده ده چې جماعت لازم نیول، د امامانو قتال پر خدل او د فتنی په وخت کې قتال پر خدل دا د مسلمانانو عقیده ده، دا اصول دی. او هر چې اهل الاهواء دی د خواهشاتو تابعداری کوونکې دی، مبتدعين دی لکه معتزله، نو دی د امام سره قتال کول جنگ کول د دین په اصول کې شامل کړي دي. همدغه رنګ هغه په سیاست الشرعيه کې وای 60 سنه من امام جائر اصلح من ليله بلا سلطان والتجربه تبين ذلك. واذا قلت مشهور دي چې شپته کاله د یو ظالم امام او ظالم مشر د قیادت د لاندې تیرول دا ډیر غوره دي، دا ډیر مناسب دي، دا ډیر برابر دي د یوی هغه شپینه چې هغې کې امام نه خلیفه نه مشر نه. او تجربه وای د خبره بیان کړی ده او ذکر کړی ده چې دغه قول صحیح دی. مخکې موږ ویلی یو کنه علی رضی الله عنه وای کنه چې دغه بد مشر سره جهادونه کیږي، عزتونه په امن وي، لارې په امن وي، مال غنیمت تقسیمیږي، نور د شریعت احکام په دې سره روان وي. اگر که دا په بعضې کارونو کې ظلم هم کوي خو شریعت تطبیقیږي، خو که امیر نه سلطان نه حاکم نه زور نه قوت نه مسلمان سره نو بیا شریعت معطل کیږي، بیا به تا باندې د کفر غلبه راځي، نعوذ بالله من ذلک. نو آیا کفر ښه دی؟ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. او که نه د امیر دا ظلم ښه دی، یو طرف ته وړه ګناه ده، بل طرف ته د ایمان نه خلاصی دل دی، بی عزتین دی، د مسلمانانو عزتونه لوټ کی دل دی، مالونه لوټ کی دل دی، وینی توی دل دی، نو دغه خده او کنه دا وړه گناه خده. نو دا د سم او طاعت په اړه باندې بعضی خبری وی. ان شاء الله د دې بحث متعلق یو سو خبری په بل درس کې بیانو. الله رب العالمین دی منګو تاسو ټولو ته د خپل عمرو په نیکو کارونو کې، په معروفاتو کې د کامل اطاعت توفیق را نصیب کی. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.